Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Wiosenne okazje w MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów w jeszcze niższych cenach. A przy zakupie minimum dwóch, cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej. Tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Już minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Parlament Europejski zatwierdził pakt migracyjny. Polska nie poprze mechanizmu przymusowej relokacji, zapowiedział premier Donald Tusk. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. 31 osób, które złożyły zawiadomienie o tym, że mogły być inwigilowane Pegasusem, przesłucha prokuratura. Parlament Europejski zatwierdził pakt migracyjny. Rozporządzenie wprowadzające mechanizm tzw. dobrowolnej solidarności zaakceptowano głosami 301 deputowanych, 272 było przeciw, 46 wstrzymało się od głosu. Izba głosowała nad 10 tekstami legislacyjnymi wchodzącymi w skład paktu. Wszystkie zostały przyjęte. Głosowanie próbowali zakłócić obecni na sali obrad w Brukseli aktywiści sprzeciwiający się paktowi. Na informację o zatwierdzeniu w parlamencie paktu, tak mówił o nim w Sejmie premier Donald Tusk. Chcę wszystkich uspokoić. Znajdziemy, bo mamy to już jakby przepracowane w głowach, takie sposoby, że nawet jeśli ten pakt wejdzie w życie mniej więcej w takim kształcie, w jakim był dzisiaj głosowany w parlamencie, my Polskę ochronimy przed mechanizmem relokacji. Reforma została zaproponowana przez Komisję Europejską w 2016 roku, ale ze względu na postulowaną przymusową relokację była blokowana przez część krajów członkowskich. Marcin Kierwiński pozostaje na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sejm większością głosów odrzucił wniosek opozycji o wotum nieufności dla szefa MSWiA. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jakie padły argumenty? W debacie wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra uzasadniał szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, który oskarżył szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego o doprowadzenie do upadku służb mundurowych i podgrzewanie atmosfery podczas protestów rolników. Intencją ministra spraw wewnętrznych i administracji nie było zapewnienie bezpieczeństwa demonstrującym, protestującym, tylko doprowadzenie do awantury. Dlaczego, proszę Państwa? To był interes polityczny partii dziś rządzącej. Swojego ministra bronił m.in. premier. Donald Tusk wskazał, że już dwukrotnie PiS próbował doprowadzić do dymisji ministrów jego rządu. Według premiera za każdym razem były to działania polityczne. Dobrze rozumiem, dlaczego i tym razem PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Bo jak świat długi i szeroki, nikt nigdy nie widział złodziei, którzy by chcieli skutecznej i sprawnej policji. Ostatecznie za dymisją ministra głosowało 188 posłów, przeciw było 240 i nikt nie wstrzymał się. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. 31 osób, które złożyły zawiadomienia o tym, że mogły być inwigilowane poprzez system Pegasus, przesłucha prokuratura. Zespół powołany przez prokuratora generalnego od marca prowadzi śledztwo w sprawie użycia programu przez służby, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Samo skierowanie tych wezwań jeszcze nie oznacza, że tego rodzaju oprogramowanie było wobec nich stosowane, natomiast oznacza, że prokuratorzy będą chcieli przesłuchać celem ustalenia wszystkich okoliczności. Aby chronić dobro świadków, prokuratura krajowa nie ujawniła ich danych. O sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku, wojnie w Ukrainie, współpracy w kosmosie i relacjach dwustronnych rozmawiają prezydent Stanów Zjednoczonych i premier Japonii. Joe Biden spotkał się z Fumio Kishidą w Białym Domu. Premier Japonii i jego małżonka zostali nieoficjalnie powitani w Waszyngtonie wczoraj wieczorem. Dziś na południowym trawniku Białego Domu miało miejsce oficjalne powitanie z orkiestrami reprezentacyjnymi, kompaniami honorowymi, hymnami i salwami armatnimi. Od samego początku administracji Bidena inwestujemy w sojusze. Ta strategia jest najbardziej widoczna w regionie Indo-Pacyfiku, a szczególnie wobec Japonii, powiedział doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Podczas rozmów w Białym Domu przywódcy USA i Japonii ogłoszą zacieśnienie współpracy we wszystkich sferach, od politycznej przez gospodarczą i technologiczną po wojskową. Jednym z głównych punktów wizyty japońskiej pary prezydenckiej w Białym Domu będzie wystawna kolacja państwowa wydana przez Joe Bidena i pierwszą damę USA. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z Białego Domu przenosimy się do Białego Dunajca, ale nie tak szybko, jak było zapowiadane w komunikatach o Lukstorpedzie. Pociągi do Zakopanego muszą teraz zwolnić, ponieważ na nowych torach służby techniczne stwierdziły deformację. Usterki mogą być spowodowane dużymi różnicami temperatur, mówi Dorota Szalacha z krakowskiego oddziału PKP PLK. Przyczyną deformacji była prawdopodobnie zbyt niska temperatura, w jakiej układany był tor w okresie zimowym przed uruchomieniem ruchu do Zakopanego. W połączeniu z bardzo wysokimi, jak na okres wczesnowiosenny, temperaturami, które wystąpiły w ostatnich dniach, spowodowało to powstanie dużych naprężeń, a w konsekwencji wystąpienie nierówności w torze. Wieloletni remont tzw. kolejowej zakopianki kosztował 1,5 miliarda złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jedziemy dalej. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Hubert Hurkacz pokonał Hiszpana Roberto Aguta i awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju ATP w Monte Carlo. Polak wygrał w dwóch setach, choć nie bez problemów. 7-5 i 7-6. O ćwierćfinał zagra z Norwegiem Kasperem Rudem. A wieczorem odbędą się dwa ostatnie ćwierćfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zdecydowanie ciekawiej powinno być w Paryżu, gdzie Paris Saint-Germain podejmie FC Barcelonę z Robertem Lewandowskim w składzie. Wielu emocji spodziewa się były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Wiele emocji i trenerów, którzy się znają z boiska i zobaczymy, kto kogo przechytrzy. Czy w tym spotkaniu będzie też otwarty futbol, czy będzie bardziej zamknięty, czy któraś z drużyn sobie wywalczy już taką przewagę przed rewanżem. Także ciężko wskazać faworyta, patrząc na to, jak grają w lidze i teraz w europejskich pucharach. I też chyba nie wiem, czy nie lepsze pary niż te wczorajsze. I też zapowiada się takie starcie gigantów, którzy też mają swoje aspiracje w tym, żeby odnieść sukces w Lidze Mistrzów. W drugim meczu Atletico Madryt zagra z Borussią Dortmund. Start obu spotkań o 21:00. Jeszcze siatkówka. Selekcjoner reprezentacji polskiej kobiety Stefano Lavarini odkrył karty przed majową rywalizacją w Lidze Narodów. Włoski trener powołał 30 zawodniczek. W kadrze znalazła się m.in. 20-letnia Martyna Czernińska, która na co dzień występuje w Turcji. Bardzo się cieszę, że w takim wieku będę mogła walczyć o to miejsce, żeby pojechać na olimpiadę. Mam nadzieję, że w zdrowiu, mam nadzieję, że wszystkie będziemy w zdrowiu i pojedziemy najmocniejszym możliwym składem. To nie jest sport indywidualny, także każda każdego wspiera, każda za drugą wskoczy w ogień i to jest najważniejsze, że potrafimy stworzyć prawdziwą drużynę, która walczy do samego końca. Polki w Lidze Narodów zagrają z Włoszkami, Francuzkami, Holenderkami i Japonkami. Turniej w Turcji ma je przygotować na walkę o medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wieczorem pogodnie, nocą tylko na południu może się chmurzyć, przelotnie padać. Tej nocy od 2 stopni na Podhalu, 6-8 w centrum, do 10 na Podkarpaciu. Natomiast jutro słonecznie, choć na północy będzie się chmurzyć. Po południu na wybrzeżu może padać, a wiatr słaby, w północnej połowie kraju umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty. Jutro od 13 stopni na wybrzeżu, w centrum 16-17 na Podkarpaciu. Najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia do 19 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18 zapraszamy do Trójki. Dziś zaczęło się tak niewinnie od rozmowy na temat wymiany blankietów praw jazdy. Dwie dwójki, siedem trójek. Seniorzy, owszem, powodują tam jakieś sztuczki, obdarcia na parkingach, ale najwięcej wypadków powodują młodzi kierowcy, młode narwańcy. Teraz mają dużo lepsze samochody niż my mieliśmy za młodu, więc oni powodują te wypadki. Planet Nowic w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 12,5 minuty po godzinie 18. 1 czerwca rozpocznie się zapowiadany przez Ministerstwo Zdrowia program leczenia niepłodności metodą in vitro. Do końca 2028 roku resort wyda na niego 2,5 miliarda złotych, czyli 500 milionów złotych rocznie. Więcej o tym Jacek Frenzel. To realizacja naszych obietnic wyborczych mających zagwarantować równy dostęp do metody in vitro dla wszystkich par borykających się z niepłodnością, mówiła dziś minister zdrowia Izabela Leszczyna. Przywracamy dzisiaj nadzieję, a właściwie dajemy realną szansę dla tych wszystkich, którzy chcą zostać rodzicami, żeby mogli mieć, urodzić swoje własne dziecko. Leczenie niepłodności jest kosztowne i jeżeli te obowiązki były przesunięte tylko na plecy pacjentów, niestety wielu pani było na to stać. Mówi profesor Robert Spaczyński, krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. W tym momencie świadczenie zdrowotne będzie finansowane w całości i tym samym będzie dostępne dla każdej niepłodnej pary, a zdajemy sobie sprawę, że jeżeli mamy dostępne metody terapeutyczne, to byłoby dobrze, żeby wszyscy mogli z nich skorzystać. In vitro. Jeśli nie ma innej opcji, no to jestem za. Zdecydowałabyś się? Tak, jeśli by się okazało, że nie ma innej opcji, żeby posiadać dziecko. Mam dwójkę dzieci bez metody in vitro, ale chciałbym, żeby wszyscy mogli mieć dzieci. Nie tylko głęboko wierzę, ale jestem przekonana o tym, że już nigdy w Polsce nie będą rządzić ludzie, którzy ten program zlikwidują i zabiorą kobietom i mężczyznom szansę na własne dzieci, podczas gdy współczesna medycyna taką szansę daje. Sądzę, że to nie leczy problemu bezpłodności i powinna być używana jako ostatnia deska ratunku, jeśli jakaś para chce mieć dziecko. Sam wolałbym, żeby moja hipotetyczna partnerka raczej nie korzystała z metody in vitro. Wolałbym nie, bo jestem katolikiem, ale to nie jest tak twardy pogląd, żebym od razu zakazał czy nawet kryminalizował. Ponad 80% społeczeństwa jest na tak lub raczej na tak za leczeniem niepłodności technikami wspomaganego rozrodu, czyli akceptowalność dla tego rodzaju leczenia znacząco wzrosła przez ostatnie 10 lat. Jakich efektów Państwo oczekują w najbliższym czasie? Zwykle raporty dotyczące niepłodności zbierzamy z kilkuletnim opóźnieniem, jako że no wiadomo, ciąża trwa 9 miesięcy i to jest procedura długo trwała. Natomiast poprzedni program polityki zdrowotnej z okresu 2013-2016 skutkował narodzinami ponad 22 tysięcy dzieci. Teraz mówimy o programie zdrowotnym, który będzie trwał 4,5 roku, więc myślimy, że te odsetki będą znacząco wyższe. Parze się należy 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu. Dagmara Korbasińska, przewodnicząca ministerialnego zespołu in vitro. W momencie, kiedy pary korzystają z własnych oocytów, mogą korzystać 4 razy. Jeżeli korzystają z dawstwa, mają możliwość skorzystać 2 razy z takiej procedury. Natomiast 6 cykli w przypadku, kiedy korzystają z dawstwa zarodku. Kto będzie mógł przystąpić do programu i jakie są jego kryteria? Pary ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu. Kolejne nasze kryterium to jest bycie w związku małżeńskim lub bycie parą we wspólnym pożyciu. Trzecia grupa osób uprawnionych do korzystania z naszego programu in vitro to są te osoby, które brały udział w innych programach, czy to kiedyś w programie rządowym, czy później w programach samorządowych i mają kriokonserwowane, przechowywane zarodki. In vitro, jego finansowanie nie rozwiąże kryzysu demograficznego, ale na pewno dołoży swoją cegiełkę do poprawy tych wszystkich warunków. Jest mnóstwo osób, które nie radzą sobie w sposób zupełnie naturalny. To jest oczywistością, że trzeba ich wesprzeć. Kibicuję wszystkim w rodzinie mam, takich, którzy są przeszczęśliwymi rodzicami z tego powodu. Mało tego, projektowałam klinikę in vitro. Także nie mogę zrozumieć tych wszystkich, którzy buntują się, bo to jest niezgodne z przekonaniem. Bóg tego nie stworzył. Gdyby nie stworzył, to by nie było możliwości. Skoro daje takie możliwości, widocznie tam u góry też jest zgoda na to. Przypomnijmy, że w Polsce jest ponad 60 ośrodków wykonujących procedurę in vitro. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia dzięki tak znaczącemu finansowaniu do konkursów zgłoszą się nie tylko placówki prywatne, ale także doskonale przygotowane, dysponujące świetną kadrą placówki publicznej ochrony zdrowia. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 17 minut po 18. Wide open, when will I see you again? Jak słyszeliśmy w serwisach sportowych, wieczorem czeka nas kolejna piłkarska uczta. Chodzi oczywiście o ćwierćfinałowe mecze Ligi Mistrzów. W jednym z nich Barcelona zagra z Paris Saint-Germain. No, niewykluczone jednak, że za 10 lat polscy fani będą mogli emocjonować się walką Lecha Poznań o zwycięstwo w Champions League. Okazuje się, że kolejarz ma prawo myśleć o triumfie już w 2034 roku. O co chodzi, o tym Mateusz Warianka z Trójkowej Redakcji Sportowej. W tym sezonie FC Barcelona, za rok Manchester United, a za 2 lata Bayern Monachium. Po drodze kilka triumfów Manchesteru City i Realu Madryt. Pucharu za zdobycie Ligi Mistrzów doczeka się też Paris Saint-Germain. A za 10 lat w Poznaniu czeka nas wielka feta. Uszaty puchar trafi do gabloty Lecha. Przynajmniej tak uważa sztuczna inteligencja, która na podstawie potencjałów poszczególnych drużyn, biorąc też pod uwagę nieprzewidywalność futbolu, wygenerowała potencjalnych zwycięzców Ligi Mistrzów do 2103 roku. W 2034 tytuł ma trafić do Lecha. Po pierwsze, absolutnie nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby spełniło się to proroctwo i czujemy się absolutnie wyróżnieni jako jedyny polski klub, który może być potencjalnym zwycięzcą Ligi Mistrzów. Natomiast no zobaczymy, czy sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o proroctwa, będzie miała taką samą skuteczność jak ci wszyscy, którzy kiedyś próbowali przewidywać przyszłość na czele z Nostradamusem, który gdzieś tam oznajmił w pewnym momencie, że będzie koniec świata, więc no zobaczymy, czy tutaj sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o to prawdopodobieństwo, będzie bardziej skuteczna. Skomentował rzecznik prasowy kolejorza Maciej Henszel. Nie tylko kibice w Poznaniu nie mieliby nic przeciwko takiemu scenariuszowi, bo to byłby wielki sukces dla polskiego futbolu i wielki krok do przodu. Na razie Lech musi jednak postarać się o awans do fazy grupowej. To mu się jeszcze nie udało, ale Akademia działa prężnie i z każdym rokiem się rozwija. Korzysta też z profesjonalnych narzędzi. Po to robimy to tak, żebyśmy byli jeszcze bardziej skuteczni w tym wszystkim. Powołaliśmy bardzo dobrą grupę roboczą, składającą się z trenerów, składającą się z szefów różnych departamentów naukowych między innymi, która jeździ po Europie, która sprawdza, która monitoruje, która doświadcza tego, jak inne centra badawcze typu Benfica Lizbona, typu Graz, typu Bayern Monachium, jak one wyglądają, co one z tego czerpią. Mówił były dyrektor Akademii, obecnie trener Resowi Rzeszów Rafał Ulatowski. Lechowi w końcu udało się wypromować wielu piłkarzy. Przykładu Roberta Lewandowskiego nie trzeba przypominać. Wracając jednak do sztucznej inteligencji, powody do radości mogą mieć też w Mołdawii, bo w 2086 roku po Ligę Mistrzów ma sięgnąć Sheriff Tiraspol. Tytułów mają doczekać się też Besiktas, Malmö, Ferencvaros czy Nottingham Forest. A to sztuczna inteligencja. Ciekawe, czy doczekamy takich czasów, że sztuczna inteligencja będzie grała ze samą sobą albo z takim swoim alter ego. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away.

W radionawigatorze Trójki sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Mariusz Dąbrowski, witamy, dobry wieczór. Cała seria zdarzeń na autostradzie A1. Pierwsze między węzłem Kopytkowo a Warlubie na 72 kilometrze doszło do zdarzenia auta osobowego z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna, zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Kolejne zdarzenie na autostradzie A1 między węzłem Tużno a węzłem Lisewo na 113 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S1, korki spowolnienia na obu jezdniach od węzła Podwarpie po Dąbrowę Górniczą. Krajowa jedynka. Korek jest od Milówki przez Węgierską Górkę aż po miejscowość Przybędza. Na S2 między węzłem Opacz a węzłem Konotopa na 460 km doszło do kolizji dwóch aut osobowych, przez co zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania, no i powstał tam niezły korek. S3 wciąż zablokowana między Gorzowem Wielkopolskim a Myślibożem na obu jezdniach. Autostrada A4 spowolnienia od Katowic Pomysłowice, a także na autostradowej obwodnicy Krakowa od Balic Potyniec. Trasa S7 i S8 w Warszawie. Korek jest od Bemowa po Marymont na jezdni w stronę Białegostoku. W stronę węzła Konotopa korek jest od Żerania po koniec marymontskiego odcinka trasy. Ostrożności i życzliwości. Już po 18.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Po 8 latach negocjacji w Unii europosłowie przyjęli pakt migracyjny. Zyskał on większość w parlamencie mimo głosów sprzeciwu polskich eurodeputowanych. Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji, zapewnił premier Donald Tusk. Znajdziemy takie sposoby, że nawet jeśli ten pakt wejdzie w życie mniej więcej w takim kształcie, w jakim był dzisiaj głosowany w parlamencie, my Polskę ochronimy przed mechanizmem relokacji. Kluczowym elementem paktu jest reguła tzw. obowiązkowej solidarności, przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Zapisy paktu migracyjnego zaczną obowiązywać za 2 lata. Kanclerz Niemiec uznał przyjęcie paktu migracyjnego za historyczny i niezbędny krok. Na jednym z portali społecznościowych Olaf Scholz napisał: reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego pokazuje solidarność państw Europy, ogranicza nielegalną imigrację i odciąża kraje szczególnie nią dotknięte. Kolejny serwis w Trójce o 19. A teraz czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. W studiu Marcin Jagiełowicz. W Sejmie posłowie dyskutowali dziś o wakacjach kredytowych. Rządowy projekt zakłada możliwość zawieszenia spłaty 4 rat w ciągu roku dla tych, którzy spłacają kredyt hipoteczny w złotym. Tak o projekcie mówił w imieniu Komisji Finansów Publicznych poseł KO Tomasz Kostuś. To ważna i potrzebna ustawa, na którą czekają wszyscy ci, którzy zaciągnęli kredyty i znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wszyscy ci, którzy oczekują działań pomocowych i osłonowych. Wakacje kredytowe, przypomnijmy, zostały wprowadzone po raz pierwszy niemal 2 lata temu. Koszty ponosił nie budżet państwa, a banki, mówił w czasie dyskusji poseł PiS Waldemar Buda. Zyski banków w 2023 roku 27,6 miliarda, 160% więcej niż w roku poprzednim. I dzisiaj w tej sytuacji banki będą zwolnione z finansowania wakacji kredytowej. To ja się pytam, dlaczego? Dodajmy, że w projekcie ustawy o wakacjach kredytowych pojawiło się nieobecne wcześniej kryterium dochodowe. Rata kredytu musi przekroczyć 30% dochodu gospodarstwa domowego. Takie ograniczenia nie będą obowiązywać rodzin z co najmniej 3 dzieci. Spłatę pierwszej raty będzie można odroczyć w czerwcu. Głosowanie nad projektem ma się odbyć jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Posłowie mają się też zająć wakacjami od ZUS dla przedsiębiorców. Chodzi o możliwość niepłacenia składek 1 miesiąc w roku. W żaden sposób nie różnicuje przedsiębiorców, bo mikroprzedsiębiorcą jest ktoś, kto ma mały sklep, no jesteśmy w Trójce, więc powiedzmy z winylami, czyli taka działalność pewnie, która jakiś kokosów nie przynosi, ale tak samo mikroprzedsiębiorcą jest ktoś, kto jest informatykiem i pracuje na jednoosobowej działalności gospodarczej i zarabia bardzo dużo pieniędzy. I obie te osoby, jak wiemy, są w zupełnie innej sytuacji finansowej, a obie te osoby mogą skorzystać z wakacji od ZUS-u w taki sam sposób. Tak na naszej antenie komentował to rozwiązanie, czyli wakacje składkowe, Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu. Jeśli chodzi o ZUS-owskie ulgi, to jest już kilka rozwiązań. Mamy teraz ulgę na start, mały ZUS, mały ZUS+. Praga i Warszawa w ciągu najbliższych 4 lat będą rozwijać się najszybciej w Europie. W latach 2024-28 stolice Czech i Polski osiągną wzrost PKB na poziomie średnio 3%. Tak szacują eksperci z Oxford Economics. Na korzyść Warszawy i Pragi przemawiają dobre warunki inwestycyjne, m.in. w sektorze IT. Ci sami analitycy najsłabszego tempa wzrostu gospodarczego spodziewają się w Rzymie, Lizbonie i Frankfurcie. Złoty po południu traci nieco po inflacyjnych danych ze Stanów Zjednoczonych. Za dolara płacimy teraz 3,96, za euro 4,26, za franka 4,35, za brytyjskiego funta 4,97. A WIG20, czyli giełda, dzisiaj zakończył dzień na poziomie 2,5 tysiąca punktów, a więc urósł w stosunku do wczorajszej sesji dokładnie o 1%. Jutro słonecznie, choć na północy będzie się chmurzyć, po południu na wybrzeżu może padać, wiatr słaby, w północnej połowie kraju umiarkowany, w górach i nad morzem porywiste do 55 km na godzinę. Jutro nieco chłodniej, ale nie jest źle, od 13 stopni na wybrzeżu, 16-17 w centrum, do 19 stopni na Podkarpaciu. 24 minuty 19. Nawet co piąty Polak uważa, że czterodniowy tydzień pracy zmniejszy naszą produktywność. Przez całą audycję zastanawiamy się, jak to możliwe. No i pojawiła się teza o tym, że rzekomo nie umiemy odpoczywać. Tam była mowa o zmęczeniu, że jest podejrzenie, że będziemy bardziej zmęczeni po 3 dniach wolnego niż po 2. Ma to sens chociażby z tego względu, że ludzie w wolnym czasie odpoczywają, ja powiem o Polakach, na 3 sposoby. Jedni aktywnie jadą w góry, tak jak ja z żoną. Sobota rano wyjeżdżamy i wracamy wieczorem w niedzielę i naprawdę jesteśmy zmęczeni, no ale tak zdrowo. Część Polaków siedzi przed telewizorem i tym siedzeniem jest zmęczona, a część po prostu sobie grilluje i też tym jest zmęczona, więc zmęczeni zawsze będziemy. Ach, więc jednak być może, ale człowiek by się tak zmęczył, prawda? Już niedługo długi weekend majowy, takim grillem na przykład. She's Ludzie się dzielą dla tych, którzy pracują, żeby żyć, i dla tych, którzy żyją dla pracy. I uważam, że postęp technologiczny jest na takim poziomie, że my powinniśmy coraz mniej pracować, a nie pracować coraz więcej. Ja pracuję z różnymi nacjami po całej Europie i nikt tak ciężko nie pracuje, uważam, jak Europa Wschodnia. Polacy są przyzwyczajeni do pędu i może tego się boją, że nagle nie będą wiedzieli, co mają zrobić z tym czasem, bo ich głowy wypełnia tylko praca. Ale właśnie, co robić, jak odpoczywać? Sami o sobie myślimy, że czterodniowy tydzień pracy zmniejszy naszą produktywność, a wydawać by się mogło, że będzie wręcz odwrotnie. Mniej pracujemy, w domyśle więcej odpoczywamy, przez co nasza wydajność rośnie. Pora odpocząć za 19 minut 19, przy czymś, co dla Państwa przygotowało Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Znalezienie dobrego męża to wcale nie taka prosta sprawa. Gdzie szukać? W biurze matrymonialnym, na portalach randkowych czy może w internecie? Jeszcze trudniej znaleźć męża, gdy mieszka się na wsi. Kiedyś sprawdzało się tradycyjne podejście. Rodzinne ustalenia małżeńskie, swatki czy wścibskie ciotki. Uczne wesela z udziałem wszystkich mieszkańców wsi, odpusty i zabawy były okazją do poznania tej jednej, jedynej, drugiej połówki. Dzisiaj niby więcej wiemy o szukaniu męża z popularnych programów telewizyjnych, ale i tak znalezienie partnera to nie lada kłopot. Najmocniej zapraszam na reportaż Męża Szukam Alicji Pietruczuk z Radia Białystok. Kochać Ciebie, serc spełnienie. Spotkać Ciebie to marzenie. Szukać Ciebie me pragnienie. Przemijają noce, dnie, a ja wciąż o Tobie śnię. Nie wiem, nie powiem, bo nie znam się na tym. No właśnie o to chodzi, a gdzie go szukać? Każdy tak myśli i pyta się. Żony ma na wiosy mężu, ono stary jest staryczki, dożywają. Nie ma, pani myśli, że na wiosce jest dużo ludzi? Na wioskach już coraz mniej ludzi jest, i młodych, i starych. Puste stoją. Kawalerzy są, a dziewczyn nie ma. Powyjeżdżali do miasta, w mieście. Studiują, uczą się, nie chcą wracać na wieś. A chłopcy nigdzie nie wyjechali, zostali. Normalni chłopcy. No idzie pani, tam jest parę młodych. Znaczy młodych takich, 40, koło 50. Wypić każdy, tak jak każdy wypija. I bić się też nie biją, no to ja wiem, czym oni... Ja nie wiem, po prostu nie znaleźli sobie drugiej połówki. Z tamtej strony, a tam świetnie. O tam, prosto pani będzie. Pani szukała męża tu. To musimy sprawdzić, jaka narzeczona. Czyli żeby wypełniała wszelkie... Zachcianki faceta. My szukajemy dalej. A szukacie żon? No, chorobę, no. Na depresję rentę mamy, ja nie byłem poważny. O, już uciekali. Panie mężu, szukaj. Co, mało mamy panów? No mamy panów, ale oni tam pod sklepem, tam ich chce szukać. No, że właśnie, żeby nie pił i nie bił. A, to ja nie wiem, gdzie to takiego znaleźć. Nie bardzo pani pomogło. Biblioteka. Dzień dobry. Na wsi czy znajdzie? No nie wiem, czy znajdzie. Najwyżej starego kawalera. Gdzie ich szukać? Od domu do domu chodzić? Chyba, tak. Nie będą stali przed telewizorem, przed komputerem siedzą. Zabaw teraz nie ma, nie organizują na wsiach, jak kiedyś można było poznać kogoś na zabawie. Ja znalazłam męża na zabawie wiejskiej, a teraz to się nie sprawdzi niestety. Swatek też nie ma. No nie wiem jak to. Do biblioteki ktoś przychodzi? Przychodzi, ale taki dzieciaty, rozwiedziony, korzysta z kawiarenki internetowej. Znaczy, no nie obiecuję, żeby ktoś tam się nie obraził. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Czy się żenią? Bardzo słabo. A ślubów, jak jest dwa w rok, to wszystko cywilnych. Nie tak jak kiedyś, te lata 80. czy 70. to było 50 ślubów, 30 ślubów. No to najprzyjemniejsze, ale niestety się skończyło. Co zrobić? No jest trochę takich, co się nie żenią, ale to już różnie z tym można powiedzieć. Naprawdę nie wiem, gdzie się można rozejrzeć za mężem. Co, komu będziesz radzić? Wie pani, w dzisiejszych czasach to nie wiadomo. Poradzisz, powie, że nie tak. Najlepiej, jak każdy sam sobie szuka. No, a na wiosce to ciężko. Bardzo. Lepiej moim zdaniem w mieście szukać, aniż na wiosce. No nie ma, teraz to już takie, no tam świetlica była kiedyś, a teraz już nie ma, to tylko takie wycackana świetlica na stypy. Młodzież nie ma gdzie się spotykać, naprawdę. A tak o, najwyżej o w sklepie albo tak o na ulicy. Ale u nas i w sklepie tutaj, zobaczy sama pani, że nikogo nie ma. No, naprawdę. A we wsi macie... Starych kawalerów? Młodych kawalerów? No kawalerów, no. No trochę jest, nie za dużo, ale trochę tam delikatnie są. Godni polecenia? Czy no tak, no, ale malutko takich, malutko. Przeważnie wie pani co takie, no już... Wiadomo, co zostaje na wiosce. No. Dzień dobry. Pani koniecznie chce kawalera. No, a to jest kawaler, no. Nie, ja nic nie powiem, bo to jest tajemnicą. Ja nie ma kawaleru nawet, a jak są niektóre, to jeszcze nie pożenią i tak. Już nie grozi im. To już są takie po 50 lat, po 60, to co z nich? Tacy, co nie piją, nie biją? Skąd, z kim on się bije, ma bić? Jak nie żonaty, to kogo on będzie bił? I żony nie ma. Baciuszka, a jakby ktoś męża chciał znaleźć na wiosce? To ja nie wiem, to proszę. Jest prasa, tam w prasie jest specjalna rubryka, także proszę tam szukać, u nas nie. Mamy przestarzałą parafię, już wszyscy odchodzą, a także o weselach nie ma mowy. I ślubów się nie udziela? No, no udziela się, ale to dwa w roku, także że to już jest parafia umierająca. Ale wśród parafian nie ma pan takiego ma kawalera, takich, żeby poradzić? Takich, nie ma takich. Także dziękuję bardzo. Panie, nie wiem, jak to szukać, bo to trudno znajdzie. No, nie wiem, jak tego dobrego to chłopaka teraz znaleźć. Kawalerów jest na wsi, pani, sporo, tylko sporo jest takich, którzy poszli w złą stronę, ci chłopcy, no i dużo piją. Każdy sołtys w swojej wsi, no wie, który, jak mówi, rokuje na męża, bo u nas też we wsi jest tacy, takich, których ja bym na przykład nie zaproponował nikomu, no. No ale mam takich paru, no, dwóch, trzech, no, którzy wszystko mają oprócz tej właśnie dziewczyny, tej drugiej połowy. A chłopcy naprawdę są niezmarnowani, nieleniwi. Tylko wie pani, jest taka sprawa. Człowiek, który ma już 45, 50 lat do 50, on się zastanawia, bo on do tej pory był sam, panem i władcą. No niestety przychodzi ta druga połowa, też chce mieć swoje te ja. No i wtedy już w tym wieku mogą, jak to się mówi, iskry się sypać. Jeszcze młody, jeszcze jest tej więcej może miłości, może wyrozumiałości. Pod bokiem, no, przyzwoity człowiek, no lata już też ma swoje. No nie żonaty, nie pije, nie pali, gospodarstwo obrabia sam, samiusieńki. No ale on, jak już mu kilka razy wspominałem, no, dawa jakąś dziewczynę to jest znajdziemy. Chyba mówi już za późno. Jeżeli człowiek trochę ma w sobie tej ikry do życia i sam siebie ceni, o to chodzi, że nie można tak, że ja nic nie warty, dla mnie tak to się nie uda i tak to się nie uda. Ja się nie będę żenił, bo co? Ja jestem taka fajtlapa, jak to się mówi. Ale jak nie będzie nikogo, no to no chłop mało który, jak to się mówi, ma talent do gotowania, do sprzątania, to już mało który w ogóle.